jou blijft slaan, steeds voor jou blijft slaan, ook al ben ik niet bij jou. Een soldaat moet gaan waar zijn plicht gebied, ook al brengt het nog zo verdriet. Maar ik weet dat ik jou nooit meer vergeet, jou nooit meer vergeet, want een ander wil ik niet. Jij moet me gaan verlaten, dat doet me veel verdriet. Jij moet bij de soldaten, maar ik vergeet je niet. Jij moet gaan, jij moet gaan, jij moet ver van mij vandaan. Vandaan, maar ik blijf je altijd trouw. Denk eraan, dat mijn hart voor jou blijft slaan. Steeds voor jou blijft slaan, ook al ben ik niet bij jou. Een soldaat moet gaan waar zijn plicht gebied, ook al brengt.